będą wyraźnie mocniejsze i odporne na uszkodzenia. Regenerum. Pełna regeneracja. W postaci olejku lub lakieru. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 22 lipca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Posłowie i rząd debatowali o rezultatach szczytu w Brukseli. Na początek podsumujemy to, o czym mówili rządzący i opozycja. Ponad 5800 protestów wyborczych trafiło do tej pory do Sądu Najwyższego. Dzisiaj doszło ich już znacznie mniej. Słowacki premier zamierza odejść z polityki, jeśli zostanie zdymisjonowany za plagiat pracy dyplomowej. Z jednej strony słowa o zwycięstwie Polski i Węgier i rekordowo dużym dofinansowaniu. Z drugiej, że kwoty są zaniżane, a środki mogą zawyżane, a środki mogą zostać utracone. Rząd i opozycja w Sejmie debatowali o wynikach negocjacji z unijnego szczytu w Brukseli. Debacie przysłuchiwał się Karol Surówka i podsumuje to, o czym mówiono. Według premiera Polska pozostanie największym beneficjentem polityki spójności, bo otrzyma 70 miliardów euro z tego tytułu. Z funduszu odbudowy po epidemii ponad 700 miliardów złotych. Mateusz Morawiecki przekonywał, że Polska nie straci tych pieniędzy w związku z oceną, jak się wyraził, tak zwanej praworządności. Rada Europejska na zasadzie jednomyślności musi się wypowiedzieć w tej kwestii. Przeciwnego zdania jest opozycja. Między innymi Borys Budka przekonywał, że Polska może stracić unijne pieniądze za, jak mówił, naruszanie praworządności i nieprzestrzeganie ustaleń klimatycznych. Prawo musi być przestrzegane. 5 lat waszych rządów pokazało, że to musiało znaleźć się w dokumencie. Anita Czerwińska apelowała tymczasem w imieniu Prawa i Sprawiedliwości do posłów opozycji o to, by, tu cytat, pozwolili wyborcom cieszyć się z sukcesów Unii. Z tych środków będą korzystać Polacy, wszyscy. Nad budżetem unijnym w najbliższym czasie będą również dyskutowali europosłowie. Karol Surówka, Polskie Radio. Doszło do pościgu za kierowcą, który zaczął uciekać w czasie kontroli drogowej. To szczegóły na temat policyjnej akcji na warszawskiej Pradze Północ, o której mówiliśmy w serwisie Trójki przed godziną. Komenda stołeczna podała, że mundurowi oddali co najmniej kilkanaście strzałów. Mężczyzna został zatrzymany. Okazało się, że miał do odbycia karę 4,5 roku więzienia. Podczas strzelaniny nikt nie został ranny. Do Sądu Najwyższego wpłynęło ponad 5800 protestów wyborczych po wyborach prezydenckich. Dzisiaj dostarczono ich już znacznie mniej niż w ostatnich dniach, poniżej 100. Dlatego, jak poinformował zespół prasowy sądu, liczba protestów nie powinna się już znacząco zwiększyć. Termin na składanie protestów już minął. Można je było składać do ubiegłego czwartku, ale można też było wysłać je pocztą. Dlatego niektóre jeszcze teraz są do sądu dostarczane. Wkrótce zacznie się ich rozpatrywanie, ale na razie nie ma wyznaczonych konkretnych terminów. Uchwały w sprawie ważności wyboru prezydenta Sąd Najwyższy podejmuje w ciągu 21 dni od podania wyniku wyborów. Jest kara 25 lat więzienia dla Roberta W., który kwasem oblał modelkę z Łodzi. Zdecydował o tym Sąd Najwyższy, oddalając skargę kasacyjną obrony. Ta sprawa sięga 2016 roku. Wtedy w łódzkim sądzie rejonowym Robert W. oblał kwasem siarkowym modelkę. Kobieta miała rozległe poparzenia. Prokuratura zakwalifikowała to jako usiłowanie zabójstwa. Obrona chciała innej kwalifikacji. Robert W. będzie mógł starać się o wcześniejsze wyjście z więzienia dopiero po 20 latach. Koronawirusem na świecie zakaziło się już ponad 15 milionów ludzi. To dane od początku wybuchu pandemii, które podają naukowcy z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa. Raport o zakażeniach przygotował nasz reporter Wojciech Cegielski. Najwięcej ofiar śmiertelnych koronawirusa jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie zmarło dotąd 145 tysięcy osób. Również pod względem liczby zakażeń najwięcej jest ich w USA, ponad 4 miliony. W Brazylii zmarło dotąd 81 tysięcy osób, w Wielkiej Brytanii 45,5 tysiąca, a w Meksyku 40,5 tysiąca osób. W Australii zanotowano 500 nowych zakażeń, najwięcej od początku epidemii. To przede wszystkim Melbourne i jego okolice, gdzie znajdują się nowe ogniska koronawirusa. W Indiach ostatniej doby zmarło ponad 1100 osób, a według szacunków patogenem zakażona jest lub była 1/4 mieszkańców stolicy New Delhi. W Afryce liczba zakażeń przekroczyła 750 tysięcy, z czego większość to Republika Południowej Afryki. W Zimbabwe po wzroście liczby zachorowań wprowadzono godzinę policyjną i nakaz pozostania w domach. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Zapowiedź odejścia z polityki złożył słowacki premier Igor Matowicz, oskarżany o plagiat pracy dyplomowej. Jutro parlament ma zdecydować o ewentualnym odwołaniu go ze stanowiska. On sam powiedział, że jeśli do tego dojdzie, to złoży mandat poselski i odejdzie z polityki. Matowicz nie zaprzeczył plagiatowi, ale tłumaczył, że był przekonany, że w pracy z 1998 roku znajdują się prawidłowe oznaczenia wszystkich cytatów. Po opublikowaniu materiału o plagiacie przez media premier mówił też, że przez dwa ostatnie lata studiów działał w biznesie, zaniedbał studia i ściągał podczas nauki. Przeprosił za to studentów, którzy, jak mówił, ukończyli studia bez ściągania. To był serwis Trójki. Sport i Tomasz Gorazdowski. Polscy siatkarze, mistrzowie świata grają pierwszy mecz od czasu rozpoczęcia pandemii. Aż 281 dni minęło od ostatniego meczu biało-czerwonych. Mecz w Zielonej Górze trwa. Gramy z Niemcami. To jest pierwszy z czterech sparingów z udziałem mistrzów świata. Nasi siatkarze rozegrają w sumie dwa mecze. Te dwa z Niemcami i dwa z Estonią. Tak mówił przed dzisiejszym spotkaniem z Niemcami nasz rozgrywający Fabian Drzyzga. Na pewno każdy pogra mniej czy więcej, ale na pewno nikt nie zagra wszystkich spotkań od deski do deski, bo nikt na to nie jest gotowy fizycznie i też nie po to wszyscy trochę trenujemy, żeby ktoś obejrzał wszystkie mecze spoza na przykład z kwadratu lub w ogóle spoza zespołu danego dnia, więc każdy zagra w miarę porówno. Ale w jakich ustawieniach i w jakich składach to się przekonamy. Już wiemy, rozpoczęliśmy w ustawieniu Fornal, Nowakowski, Huber, Kwolek, Drzyzga, Muzaj i Wojtaszek na libero. Jaki będzie wynik, powiem w serwisie po 23. Mecz na pewno potrwa 4 sety niezależnie od wyniku, więc spotkanie powinno się zakończyć. Jedna z gwiazd koszykarskiej ligi NBA i Houston Rockets, Russell Westbrook, ogłosił, że badania wykazały, że nie ma już koronawirusa. A skoro tak, to wziął udział w pierwszym treningu Houston, przygotowującego się do nowego, dziwnego sezonu. Fenerbahçe Stambuł zostało ukarane grzywną 2 milionów euro za naruszenie zasad finansowego fair play. Suma ma być potrącona z dochodów uzyskanych w europejskich rozgrywkach w dwóch najbliższych latach. Na to specjalnie się nie zanosi, bo Fenerbahçe jest dopiero siódme w tabeli i w pucharach na razie nie zagra. Opóźnione Igrzyska Olimpijskie w Tokio nie będą mogły się odbyć w przyszłym roku, jeżeli warunki związane z pandemią koronawirusa będą się utrzymywać bez zmian, powiedział dziś w wywiadzie dla NHK przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Yoshiro Mori. Zasugerował, że ma nadzieję, że sytuacja się poprawi i że kluczem do wszystkiego jest szczepionka, a nad tą pracuje cały świat. Do usłyszenia po 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w ciągu dnia dużo chmur, ale możliwe przejaśnienia, miejscami przelotne opady deszczu, głównie na północy oraz w górach. W Karpatach możliwe słabe burze. Na termometrach będzie od 20 do 24 stopni. W nocy na termometrach głównie od 10 do 13. Na północy przelotne opady deszczu. Na ziemi lubuskiej w Wielkopolsce możliwy słaby deszcz. Trójka. Program trzeci. Przypominamy. Zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię. Zawiera naturalne składniki. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu, jest godzina 21 i minut 9, zaś sekund 7-8 i rozpoczynamy, jak Państwo słyszą, klub Trójki. I dzisiaj naszą rozmowę chciałabym poświęcić hałasowi, a raczej jego artystycznej karierze. Zanim jednak zaczniemy naszą rozmowę, wypada głośno i wyraźnie przedstawić zespół odpowiedzialny za program. Wydaje go Sylwia Hej, realizuje Agnieszka Łukasiewicz, a prowadzę ja, Monika Małkowska. I być może zostajemy teraz Państwa gdzieś na wakacjach. Może delektują się Państwo ciszą gdzieś na łonie natury. Ale tak naprawdę całkowitej ciszy nie ma nigdy, nawet przed burzą. Przyroda też wydaje rozmaite dźwięki, choć nie wszystkie są dla nas słyszalne. Za to miejski zgiełk dobiega do nas aż za często i za intensywnie. I to jest coś dziwnego. Hałas, bo do XIX wieku świat nie znał go, a przyniosła go dopiero epoka maszyny. Tak uważał Luigi Russolo, włoski futurysta, który w 1913 roku opublikował traktat zatytułowany L'arte dei rumori, czyli sztuka hałasu. Jak inni futuryści, Russolo był fanem miasta. A jak ten swój zachwyt dla miasta wyrażał? Otóż skonstruował organy hałasu i imitował różne miejskie dźwięki, takie jak ten. The picture. Johnny's been hurt. We can't leave him here. We can't. Look, he's in a pool of blood. He's gonna die. We gotta leave him here, honey. We gotta. He won't talk. I promise you that. Will you, Johnny? I don't care whether he talks or not. I just can't leave him like this. What's the matter here? I can help him. Johnny, no. The cops are outside. Luca's in the car. Come on, let's get the hell out of this. Johnny, we're gonna be dead. I know we are. Listen, we got 3 million. Listen, Spike, we got 3 million in the can. Domyślają się Państwo, że to nie był utwór skomponowany przez Luigi Russola, ale jest to utwór Jana Andersona i Vangelisa z 1981 roku, oczywiście Friends of Mr. Cairo. A ja się przywitam teraz z naszym gościem, z moim Państwa gościem, którym jest dzisiaj profesor Karol Radziwonowicz, pianista i pedagog, prezes Towarzystwa imienia Ignacego Paderewskiego. Dobry wieczór Panu, Panie Karolu. Dobry wieczór Państwu. Pierwsze pytanie, najprostsze. Co to jest muzyka? Kiedy dźwięk jest muzyką, a kiedy nie jest? To jest bardzo dobre pytanie, bo trzeba sobie uzmysłowić, że w zasadzie muzyka towarzyszy nam od samego początku istnienia człowieka. Nie zapominajmy, że już w czasach całkiem pierwotnych człowiek stwierdził, że wystukiwanie rytmów, nie wiem, dwoma kijami sprawia mu satysfakcję i przyjemność. Czyli wracając do pytania, co to jest muzyka, to można by lapidarnie powiedzieć, że to są dźwięki, które w jakiś sposób zostały usystematyzowane, czy może uporządkowane, czy jakbyśmy dzisiaj powiedzieli zaprogramowane przez człowieka, dla człowieka. Czyli to, to są dźwięki, które mają wytwarzać jakąś emocję. To jest to samo, co na przykład jak czytamy słowo, prawda? To jakbyśmy się zastanawiali, w jaki sposób poprzez słowo my odbieramy tą emocję. No to jest dokładnie tak samo. Odbieramy to w taki sposób, że te słowa poszczególne w zdaniu zostały w jakiś sposób ułożone przez autora po to, żeby wywołać jakąś emocję. I dokładnie tak samo jest z muzyką. Poszczególne dźwięki zostały zaprogramowane, ułożone przez człowieka tak, żeby albo pokazać, że jest coś smutnego, albo że jest coś przerażającego, albo że jest coś dramatycznego, żeby właśnie wywołać emocje. No i wszystko to, ogólnie rzecz biorąc, można nazwać muzyką. I to jest rzecz o tyle ciekawa, że tak jak powiedziałem na początku, ta muzyka się zmieniała na przestrzeni wieków. No, od tych dwóch kijów, o których od tych dwóch kijów, poprzez śpiewanie. Nie zapominajmy, że śpiew towarzyszył nam od samego początku. Ten śpiew, który właśnie co miał wyrażać emocje, prawda? Nie wiem, podejrzewam, że w czasach prehistorycznych pierwowzór człowieka również śpiewał czy nucił kołysankę dziecku, tak? Po co? Po to, żeby uspokoić to dziecko. Czy chociażby w ludach pierwotnych były nawoływania do wojny, tak? Żeby też emocje wywołać emocje, agresję. Odpowiednio, jakąś agresję, żeby pokonać przeciwnika. Czyli proszę zauważyć, tyle jest, właściwie nieograniczone są możliwości poprzez muzykę stworzenia nastroju, takiego nastroju, który trafia do wszystkich. I najważniejszą rzeczą, a może najciekawszą z mojego punktu widzenia jest to, że w zasadzie, żeby odczuć muzykę, nie jest potrzebny żaden inny język porozumienia. Czyli to jest coś zupełnie ponad wszystkimi językami, zrozumiałe dla każdego człowieka. Jeśli coś jest smutne, to niezależnie od tego, czy to jest obywatel, nie wiem, Kamczatki, czy Ameryki Południowej, czy Europy, to będzie on wiedział, odbiera, że to jest smutne. I tak samo jak coś jest dramatycznego, to my to odbieramy. Czyli pewien uniwersalizm muzyki jest rzeczą, przynajmniej dla mnie, jako dla wykonawcy, fascynującą. Ja powiedziałam, że to Luigi Russolo wprowadził hałas do muzyki, ale czy tak istotnie było? Czy w ogóle człowiek zafascynowany miejskim życiem, tymi samochodami, mechanizacją, tempem. Tam nawet karabin maszynowy był przecież. No właśnie, tak, no to tam jeszcze się zabijali na dokładkę i tak. Były krzyki i płacze. I tak sobie myślę, czy to ten Luigi Russolo, którego przywołał futurysta, czyli to jest początek XX wieku, czy on był pionierem hałasów? Nie do końca, dlatego że moim skromnym zdaniem jednym z pierwszych był nie mniej, nie więcej Piotr Ilicz Czajkowski, czyli XIX wiek, dużo wcześniej niż to, co mówimy. On stworzył uwerturę rok 1812, poświęconą zwycięstwu rosyjskiego wojska nad Napoleonem, a właściwie niedopuszczeniem wojsk napoleońskich do Moskwy. I cała ta uwertura, trwająca kilkanaście minut, ona opowiada historię wojny. Tam jest i bitwa pod Borodino, tam są i marsze wojsk francuskich, a w ogóle rzecz jest ciekawa, że cała uwertura zaczyna się hymnem, rodzajem hymnu rosyjskiego Boże chroń cara. To ja nie będę za dużo na ten temat odpowiadał, ale dlaczego to jest ciekawe? Dlatego, że Czajkowski w partyturze, czyli w nutach, w nutach zapisał, że w paru miejscach należy strzelać z działa. No to co, może podziałamy? Podziałamy, ale ja bym chciał... W sposób raptowny, czy najpierw ja legenda, bym chciał, a potem... Ja bym chciał opowiedzieć pewną historię, właściwie zaprosić państwa, żeby państwo pobudzili swoją wyobraźnię, która, jak wiem, u słuchaczy jest bardzo szeroka i bogata. Ja bym chciał, żeby państwo zamknęli oczy i zobaczyli historię. Celowo mówię zobaczyli, dlatego że ona jest zagrana, ale ta historia jest tak zagrana w sposób nieprawdopodobny, że naprawdę można ją zobaczyć. Zaczniemy od nacierania wojsk francuskich pod Napoleonem na Moskwę. Kiedy rzeczywiście te wojska zbliżają się do Moskwy, oczywiście jak zagrzewa się wojsko francuskie? No śpiewając Marsyliankę, oczywiście. Prawda? Żeby Francja zwyciężyła nad Rosjanami. I słyszymy, że te wojska są coraz bliżej, niepokojąco blisko, aż słyszymy wystrzał z działa. Co prawda u Czajkowskiego to jest raptem 5 razy, Myślę, że w prawdziwej wojnie tych pięć strzałów by nie wystarczyło, ale rzeczywiście słychać ten strzał zdziała, po czym te wojska francuskie zaczynają się cofać. Zaczynają się cofać trochę w popłochu, najpierw bardzo szybko, potem coraz wolniej, już są zmęczeni, oddalają się. I wtedy słyszymy, jak lud rosyjski w Moskwie się zachwyca tym, że Francuzi zostali odparci, zaczynają się zabawy. Zaczynają oczywiście dzwonić wszystkie dzwony cerkiewne we wszystkich cerkwiach w Moskwie. Lud zaczyna zabawę, słychać nawet trochę walca, jakieś tańce i po czym na samym końcu do tych dzwonów cerkiewnych znowu dołączają się działa rzeczywiście autentycznie, które robią wystrzał, żeby unaocznić, że rzeczywiście zwycięstwo nad Francuzami było pełne. Jest to rzecz o tyle ciekawa, że to nagranie, ten kawałek tego fragmentu uwertury rok 1812 było jednym z pierwszych nagrań, to były lata 80., które rzeczywiście zastosowały działo, wystrzał z działa, bo do lat 80. ten wystrzał z działa był zastępowany bębnami. Był imitowany. A tu jest rzeczywiście, jak to się mówi, car puszka, czyli takie działo rosyjskie, które zresztą jak państwo będą kiedykolwiek w Moskwie, ono stoi na Kremlu. To posłuchajmy. No, chyba by każdego to obudziło, pobudziło i chyba wyobraźnia by zadziałała. A ja jeszcze chciałam Państwu przypomnieć, że mogą Państwo pisać adres mailowy monika.malkowska@polskieradio.pl. Tak, to był przykład, no jednak opisowej muzyki. Bardzo opisowej i sugestywnej. Tak, a mnie chodzi o takie dźwięki, które są zacytowane z rzeczywistości. No tutaj te armaty to były cytaty. Armaty też były cytatem. Tu jeszcze jako ciekawostkę można dodać, że we współczesnych czasach bardzo często jest to wykorzystywane, że w momencie, kiedy te armaty strzelają, to strzelają sztuczne ognie. Zwłaszcza jeśli tą uwerturę wykonuje się na wolnym powietrzu, to nawet jeśli Państwo macie ochotę, to proszę posłuchać, poszukać w internecie. Jest dużo nagrań takich, gdzie te sztuczne ognie rzeczywiście dają znać o sobie, znaczy widać je. To robi nieprawdopodobne wrażenie, ale o czym to świadczy? Jak w XIX wieku artyści również mieli dużą wyobraźnię, że mogli zacytować, wydawałoby się strzał z działa, który muzyką samą w sobie nie jest, prawda? A jednak tak został zacytowany i tak umieszczony w tym dziele, że brzmi to bardzo sugestywnie. I nawet nam teraz się wydaje, że niemożnością by było nie zaimplementowanie tego działa w tym utworze. Tak, to jest rzecz nieprawdopodobna. A więc XIX wiek. Pełny romantyzm. Czyli cofamy się tą karierą hałasu, właściwie dźwięków i cytowanych z rzeczywistości, cofamy się do wieku XIX. No ale przejdźmy z powrotem do wieku XX. Pan mnóstwo koncertów zagrał. Czy zagrał pan kiedyś utwór, słynny utwór z roku 1952? Który trwa 4 minuty i 33 sekundy, oczywiście wiadomo, John Cage. John Cage. Tak, no to jest słynny utwór, który, powiem tak, ja go nigdy nie wykonywałem, aczkolwiek miałem przyjemność słuchać ten utwór, o ile to można nazwać słuchaniem. Na żywo. Na żywo, na warszawskiej jesieni. No bo proszę Państwa, ten utwór polega na tym, że przychodzi i pianista wychodzi na estradę, otwiera klawiaturę, to wszystko jest opisane, nawet ma nuty ze sobą, musi otworzyć nuty, siada do fortepianu i przez 4 minuty i 33 sekundy nie gra ani jednego dźwięku, natomiast czasami z namaszczeniem przewraca strony. To jest wszystko tam zapisane. No, Cage, wiadomo, był muzykologiem, pianistą, kompozytorem, on lubił prowokować. Jest to rodzaj prowokacji dlatego, żeby pobudzić naszą wyobraźnię, a po drugie, żeby zrozumieć, że oprócz hałasu w muzyce, lapidarnie rzecz biorąc, również zasadniczą rolę odgrywa cisza. No i dźwięki wydawane przez zaniepokojoną, zniecierpliwioną, zezłoszczoną, czy też zafascynowaną publiczność. Tak było zresztą na wykonaniu tego utworu w Warszawie, na warszawskiej jesieni w Warszawie, dlatego że ktoś opuścił kluczyk, ktoś zaczął gwizdać, ktoś ruszał krzesłem i rzeczywiście powstał właściwie nowy utwór na bazie tej ciszy, która trwała 4 minuty 33 sekundy. Tak sobie Cage zresztą wielokrotnie to wykonywał. Mało tego, nie wiem, nie wszyscy może Państwo sobie zdają sprawę, że nawet ten utwór, można by powiedzieć, został zorkiestrowany, to znaczy wykonywany przez orkiestrę. Tak, to trudno sobie wyobrazić. Kiedy przychodzi orkiestra, no i znowu to samo, siedzą wszyscy, przewracają nuty i nie wydobywa się ani jeden dźwięk, bo ta cisza jest wszechobecna. No, to rodzaj takiego eksperymentu, ale mi się wydaje, że dużo nam mówiący na temat tego, co powiedziałem na początku, czym jest muzyka. A więc za pewnym zaprogramowaniem czasu, czy tej czasu przestrzeni przez człowieka dla człowieka. Dlatego, że na pewno ta cisza trwająca 4 minuty 33 sekundy wywiera jakąś emocję. I teraz u każdego człowieka na pewno inną, bo jeden po prostu pogrąży się w śnie, a inny się wręcz zdenerwuje, prawda? Co też jest chyba zamierzeniem kompozytora. Napięcie rośnie. Napięcie rośnie, tak. Oczywiście. Ale co dziwne, po tym utworze podobno, ja nie widziałam tego w żadnym wykonaniu, a podobno się rozlegały klaski. Tak, no dlatego, że w momencie, kiedy artysta kończy utwór, zamyka klawiaturę, no wstaje i kłania się. No jak artysta się kłania, no to publiczność wie, że to jest koniec dzieła, prawda? I w związku z tym należy klaskać, ale rzeczywiście tak. No Cage był takim kompozytorem, on wykorzystywał niebanalne pomysły. On zresztą napisał też taki utwór, ja już w tej chwili nie mogę sobie przypomnieć, głównymi dźwiękami były dźwięki związane z wodą. A więc na przykład mieszał w misce ręką, albo wrzucał coś do tej wody, albo lał wodę do wanny z wodą. Te wszystkie dźwięki były oczywiście zapisane w partyturze, w jakiej kolejności należy wykonywać ten utwór, bo znowu wracamy do tego, co powiedziałem na początku, znowu zostało to przez kompozytora bardzo ściśle określone w celu takim, żeby wywołać emocje. No to teraz, skoro jesteśmy w latach 50., bo to, o czym przed chwilą mówiliśmy, to są właśnie te eksperymenty jeszcze no, przed konceptualizmem, ale już takie wprowadzające w ten nastrój, zasługi polskie. Studia eksperymentalne Polskiego Radia. Mam nadzieję, że słuchacze są doskonale tego świadomi, bo jesteśmy przecież w radio. I nasi wybitni kompozytorzy, których udział był no, wówczas bardzo inspirujący, przede wszystkim Krzysztof Penderecki niedawno. Krzysztof Penderecki, Eugeniusz Rudnik, Eugeniusz założyciel. Rudnik. Tak. No, to bardzo było ciekawe studio. Ja pamiętam to studio, jeszcze potem długie lata później ono cały czas egzystowało i potem tam młodsze pokolenie kompozytorów również uczestniczyło. To polegało na tym, żeby eksperymentować z dźwiękiem, ale również od strony elektronicznej. To wtedy oczywiście muzyka elektroniczna i ten sprzęt elektroniczny nie był taki jak dzisiaj, to była zupełnie inna technika, ale powstawały bardzo ciekawe utwory, które były bardzo emocjonalne. Mało kto wie, że bardzo często studio eksperymentalne Polskiego Radia tworzyło muzykę do filmów dokumentalnych. Bardzo pasujące do tematu tego filmu dokumentalnego i to była wielka zasługa kompozytorów. No i to na pewno jest wkład w rozwój muzyki no, polskich kompozytorów, nie bójmy się tego. To na skalę światową w tamtych czasach to było pewne nowum. Ja jeszcze powiem, że nie tylko do filmów dokumentalnych, ale także do filmów animowanych. Wtedy był wielki boom polskich wytwórni, było ich kilka tak. filmów animowanych i często właśnie abstrakcyjny obraz, który no, na ekranie był wyświetlany, doskonale uzupełniały te dźwięki, które były też abstrakcyjne. Właśnie, czy dźwięk może być abstrakcyjny, czy zawsze się z czymś kojarzy? Szczerze mówiąc, mnie się wydaje, że dźwięk jako taki właśnie w muzyce zawsze się z czymś kojarzy. Na tym polega to programowanie tego dźwięku, że mimo, że sam pojedynczy dźwięk może być abstrakcyjny, to już połączenie, pewne następstwo, prawda? To znowu wrócę do tego, to jest to samo ze słowem. Jeśli powiemy jedno słowo, to ono w pewnym sensie nic nie znaczy, bo dla jednego to, dla drugiego to, ale już połączenie z drugim, to już nam tworzy jakąś emocję. I to samo jest z dźwiękiem, więc te dźwięki wydawałoby się abstrakcyjne i nawet czasami by się wydawało zupełnie irracjonalne, nic nieznaczące. Tak. One poprzez następstwo wywierały bardzo dużą emocję na słuchaczu i to było zamierzenie, czyli pokazuje to, że właściwie muzykę można tworzyć ze wszystkiego. To jest rzecz nieprawdopodobna. To były eksperymenty lat 50. One bardzo się przetworzyły i weszły do muzyki rockowej, weszły także do muzyki lekkiej, popularnej, jak ją tam można różnie nazywać. No i takim chyba najbardziej eksperymentującym, jednym z najbardziej eksperymentujących zespołów, na pewno wszyscy Państwo znają ten zespół, to był Pink Floyd. No to teraz posłuchamy żartu, tak można chyba to powiedzieć, który był zaprezentowany zdumionej publiczności w 1971 roku, czyli no już troszeczkę późniejsza, następna dekada. Na pewno Państwo odgadną, kto wykonuje ten utwór. As the dog was outside, well, I was in the kitchen. Shameless, my hand was outside. Well, the sun sinks slowly, but my old hand flops out right down. Thank you. No, ciekawa jestem, co temu wokaliście pan profesor by postawił, jaką notę, gdyby usłyszał pan na swoich zajęciach. Znaczy, powiem szczerze, na pewno najwyższą, dlatego że emocjonalność tego, nazwijmy to, wokalisty jest po prostu fantastyczna. Mało tego, mnie zawsze w tym nagraniu fascynuje umiejętność wgrania tego wycia psa w narrację muzyczną, tak, że właściwie znowu to samo, co w Czajkowskim. Wydaje nam się, że niemożnością jest, żeby tego psa tam, żeby tego wycia tam nie było, bo pewnego rodzaju emocjonalność, żal, jakiś smutek, ból nawet tego psa jest nieprawdopodobny. Nieprawdopodobny. Po czym wszystko to się kończy dobrze, dlatego że wszystko się kończy, jak ja, no to już jest muzyczne określenie, w tonacji durowej, czyli w tonacji wesołej, czyli po każdym smutku następuje, że tak powiem, już radość z tego, że tego smutku nie ma, to w tym utworze jest coś nieprawdopodobnego. Tak jak mówię, ta emocjonalność jest wyrażona znowu poprzez wycie psa, ale to wycie psa zostało zaaranżowane. Znaczy, pies wył, prawda, ale fragmenty dobrane były już przez zespół Pink Floyd i zrobili absolutnie genialnie, zresztą ten gitarowy akompaniament w zasadzie tak pasuje do tego, że nie może być inaczej. No, to jest coś nieprawdopodobnego. No dobra, a mówi się, wyjesz jak pies. Jak to się ma do rzeczywistości? Czy są muzykalne psy? Bardzo muzykalne. Nawet się mówi, drugie jest określenie wśród muzyków. Słyszysz jak pies, dlatego że każdy pies ma słuch absolutny, więc to jeśli ktoś, jak mówimy, słyszy jak pies, to znaczy, że słyszy dużo lepiej niż człowiek. Więc pies jest na pewno bardzo muzykalny. Mało tego, pamiętajmy, pies jest bardzo emocjonalny. Przecież pies do psa nawet wystarczy nic nie mówić, ale jak się spojrzy na psa, to on od razu rozumie, czy właściciel psa jest smutny, czy jest zadowolony, czy należy merdać ogonem, czy należy się łasić, czy należy przyjść pocieszyć. Empatia. Ta empatia psia jest po prostu nieprawdopodobna. To zresztą w tym nagraniu było słychać, prawda? Oczywiście. A brzydkie dźwięki, które weszły także do kanonu muzyki, brzydkie, złe dźwięki, mówię bez powodu to słowo, które pojawiają się w niektórych utworach rockowych. Motocykle. No tak, one pojawiają się w wielu utworach, dlatego że to jest pewnego rodzaju fascynacja, prawda? To zresztą można by zacząć, że to, co pani powiedziała na samym początku, o czym byśmy mówili, że ten rozwój techniki, prawda, i ten rozwój hałasu miasta jest związany z tą techniką, z motoryzacją. Jednym z pierwszych utworów takich, który był w ogóle napisany, aczkolwiek tam nie ma cytowania, to był taki kompozytor Edgar Varese. Na początku XX wieku on napisał słynny utwór Pacific 231. To jest utwór na orkiestrę, on jest napisany normalnym zapisem nutowym, ale on ma inspirację w lokomotywie parowej, która przemierzała od wybrzeża do wybrzeża i to taka była fascynacja tą lokomotywą, no nie wiem jaką tam szybkość osiągała, ale zawrotną, że na Edgar Varese... 50 kilometrów na godzinę. Tak, że Edgar Varese napisał utwór specjalnie, który miał imitować tą maszynę, a więc tą maszynę parową, tą lokomotywę. No i tak samo jest z motorami. Motory mają specyficzny warkot, zresztą tak jak każdy silnik. No dzisiaj to jest młodsze pokolenie, to już nie wie, o czym ja chcę powiedzieć, dlatego że dawniej były dwusuwy i czterosuwy. My z bratem w czasach, kiedy w Warszawie nie było za dużo samochodów, albo wszystkie były, jak to mówimy, z naszej strony, czyli mogła być Syrenka, Warszawa, Trabant i parę i Wartburg, to myśmy mieli taką zabawę, stojąc tyłem do ulicy, poznawaliśmy, jaki samochód jedzie. No bo... Czy to jest dwusuw, czy czterosów. Panowie macie nadsłuch. No to tak, to jest jakiś dar. Ucho jak pies. Tak. Natomiast to było o tyle ciekawe, że rzeczywiście każdy warkot silnika jest inny. No i teraz są utwory, mówię tu o na przykład o słynnym artyście Michaelu Jacksonie, który miał znakomite ucho, znakomity słuch, ale był znakomitym muzykiem, wszechstronnym muzykiem. On napisał taki utwór, a właściwie skomponował taki utwór, który się nazywa Speed Demon, gdzie wykorzystuje Harleye. Wykorzystuje motory i to tak jest zakomponowane, że w zasadzie jak słuchamy tego utworu, to prawie tego nie zauważamy. Dopiero jak się skupimy, że tam jest rzeczywiście motor, tam nawet jest wyścig dwóch motorów w międzyczasie. Na początku słyszymy po prostu warkot Harley'a, Harley Davidson, słynny motor amerykański, a jak państwo posłuchają wnikliwie koło drugiej minuty, a dokładnie minuta 58, tam są wyścigi motorów, które są cały czas wkomponowane w rytm muzyczny. Więc to znowu jest to, wracam do tego, co powiedziałem na początku, a więc człowiek tak skomponował te dźwięki, zastosował taką narrację tych dźwięków, że one razem tworzą muzykę. No to posłuchajmy. I'm bad. Proszę bardzo, jak to się godzi z Chopinem, którego pan gra, to jakieś sekretne fascynacje, panie Karolu. Tak, tak, powiem szczerze, ja w ogóle lubię muzykę rozrywkową, dlatego że tutaj ja w muzyce rozrywkowej poszukuję bogactwa również i tutaj to bogactwo jest. Proszę zwrócić uwagę, że nie chcę tu wchodzić w jakieś muzyczne szczegóły, ale mnie tu fascynuje, że te motory, czyli niejako mechaniczny dźwięk, został nałożony, a raczej porównany z elektroniczną perkusją, która ma specyficzne brzmienie, czyli pewna mechanika rytmu stopy perkusyjnej bardzo się dobrze łączy z tymi motorami, z tym wyścigiem motorowym, który należy jeszcze zwrócić uwagę na to, że całość, jeśli chodzi o muzykę Michaela Jacksona, to taką opiekę muzyczną nad nim również sprawował Quincy Jones, który bardzo często wykorzystywał tego rodzaju zabiegi. Tu trzeba wspomnieć również, że Quincy Jones jako kompozytor, aranżer, przecież jazzman, przecież napisał musical Czarodziej Oz, gdzie tam również jest wykorzystywane dźwięki miasta, to on studiował kompozycję klasyczną. I to mniej więcej studiował kompozycję klasyczną w Paryżu u Nadia Boulanger. Nadia Boulanger to wykreowała bardzo wielu kompozytorów muzyki poważnej. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że ja nie dzielę muzykę na muzykę klasyczną i rozrywkową. I dla mnie muzyka jest albo zła, albo dobra. W momencie, kiedy jest dobrze skomponowana muzyka rozrywkowa, to jest bardzo ciekawa. Zawsze tu wspominam świętej pamięci Jana Webera, kiedy kiedyś, dawno, dawno temu na konkursie chopinowskim, który recenzowaliśmy w programie drugim Polskiego Radia, zamiast mówić o wykonawcach na konkursie chopinowskim, ja mówiłem właśnie o Michaelu Jacksonie, a z świętej pamięci Jan Weber mówił o Tinie Turner, dlatego, że on z kolei ją bardzo lubił. Tak. Więc mi się wydaje, że wszechstronność muzyki jest wielka i należy czerpać z tej wszechstronności, bo to bogactwo jest absolutnie wielkie. No i chyba na tym polega przyjemność w ogóle muzykowania. Mało tego, to jest pewnego rodzaju inspiracja również do wykonywania muzyki klasycznej. Tak jak muzycy jazzowi czy popowi inspirowali się muzyką klasyczną i również to działa w drugą stronę. No bo muzyka ma wyrażać emocje. To ja tutaj przywołam postać nieżyjącego już artysty z grupy Fluxus, Koreańczyka Nam June Paika, który współpracował bardzo blisko z klasyczną wiolonczelistką, również nieżyjącą, Charlotte Moorman. Ona grała na żywo utwory, a jeszcze atrakcją było to, że grała je topless. To bardzo ciekawe przedsięwzięcie, tak, muszę powiedzieć. A jego muzyka, właśnie jego działania były widoczne na ekranach telewizorów. To było takie połączenie techniki. Z biegiem lat to coraz bardziej były skomplikowane twory, to były całe konstrukcje z tych, no, najpierw pudeł, potem coraz doskonalszych ekranów telewizorów, różnych rozmiarów. On konstruował różne postaci albo jakieś takie ściany całe. I to też jest troszkę przywołanie Luigi Russola, który przecież zrobił coś w rodzaju instalacji stóp gramofonowych, szaf, no tyle tylko, że jeszcze on potrzebował ludzi, którzy nakręcali to. Czyli można by powiedzieć, że ta multimedialność, którą dzisiaj my się tak zachwycamy, już dawno istniała, prawda? Czyli połączenie sztuk wizualnych, czyli wrażenia wizualnego z muzyką, czyli z ekspresją muzyczną i ze słuchem. Zresztą, tu może jako dygresję też powiem, że jednym z pierwszych, którzy zwrócili na to uwagę, znowu był inny rosyjski kompozytor, Aleksander Skriabin, który wręcz uważał, że każda struktura, każda tonacja muzyczna ma inny kolor. On nawet napisał taką specjalną klawiaturę, który kolor odpowiada jakiej tonacji, i mało tego, on w zamyśle miał skonstruowanie takiego dzieła, które by było w jakiejś świątyni hinduskiej, nie zrealizował tego w końcu, które byłoby właśnie spektaklem muzyczno-świetlnym, żeby gra kolorów, żeby pianista nawet skonstruował rodzaj takiego fortepianu, że pianista, który naciska klawisz, zapala odpowiedni kolor, nie wiem, no, na jakimś ekranie, czy jakieś lampy. To rzecz bardzo ciekawa i znowu wspomnę, no to znowu XIX wiek, więc właściwie można powiedzieć, że początki były bardzo dawno, ale to bardzo ciekawe eksperymenty, bo my mamy jedną emocję, w związku z tym im więcej wrażeń, tym lepiej. To zresztą nie on jedyny Skriabin usiłował połączyć efekty wizualne z efektami akustycznymi, bo przecież Konstanty Ciurlionis, właściwie pół Polak, no bo tutaj mieszkał na pół Litwin, on także usiłował te dziedziny połączyć, sam komponował i sam też starał się zamiast nut, właściwie zapis nutowy przekształcić w formę obrazu, w formę pejzażu, bo to nawet on tamten. Tak. I to też było takie jak nuty, jak taki zapis nutowy, ale to także oddawało różne emocje, bo on z kolei z pejzażu czerpał inspirację. A skoro pejzażu mowa, przypomniało mi się, inny Polak, który też zrobił żart i wizualny, i dźwiękowy, wielki happening morski Tadeusza Kantora. Mamy lato, niektórzy z Państwa zapewne są na wakacjach, więc przypomnę, panoramiczny happening morski, 1967 rok w Łazach nad morzem, właśnie na plaży. I cóż to było? Kantor, no on był takim aranżerem, właściwie reżyserem tego wszystkiego, natomiast on nie grał, w cudzysłowie, nie grał, zaś dyrygował. W rolę dyrygenta wczuł się Edward Krasiński, który stał w morzu na takim małym podwyższeniu, taki stołeczek ze schodkami, ubrany we frak, bardzo poważnie odwrócony, tak jak to powinien być dyrygent, stał tyłem do publiczności i dyrygował morzem. Czyli orkiestrą było morze i fale. Morze i fale. Tak. No tu, to należałoby się zastanowić, na ile to morze słuchało, na ile, mówiąc krótko, morze ulegało dyrygentowi, a na ile dyrygent ulegał falom. No ale to są ciekawe spostrzeżenia, no bo wszystko to dąży do tego, żeby wyrażać emocje, bo znowu wracamy do samego początku, że muzyka tworzy emocje, różnorodne emocje, różnorodne skojarzenia. No i na tym polega jej piękno. I myślę, wydaje, że tak jak powiedziałem na początku, była muzyka od samego początku, to mi się wydaje, że ta muzyka będzie zawsze nam towarzyszyła. Ona się zmienia oczywiście, ale ona będzie przez cały czas istnienia człowieka, dlatego że wydaje mi się, mówię to ze swojej perspektywy, bez muzyki życie jest niemożliwe. Mhm. A nie wiem, czy państwo, czy słuchacze wiedzą o tym, że w tej chwili muzyka, dźwięki i instrumenty, które te dźwięki wydają, a nie zawsze są to instrumenty muzyczne, bo czasami właśnie są to konstrukcje specjalne, w tej chwili są uważane jako za obiekty dzieł sztuki wizualnej. Muzeum Sztuki w Łodzi posiada na przykład wyposażenie i odtworzone jest wspomniane już dzisiaj przez nas studio eksperymentalne Polskiego Radia. I te dźwięki, które i różne instrumenty wydające te dźwięki uznano za dzieła sztuki. No tak, bo trzeba wspomnieć, że te instrumenty elektronicznie, jako grupa tych instrumentów, one miały swój rozwój. Dzisiaj to nam się kojarzy, powiedzmy, z popularnym keyboardem, prawda, który można prawie że zmieścić w walizce. Pamiętajmy, że w latach 80., początek lat 80., a nawet koniec lat 70., gdzie powstał słynny syntezator Moog syntezator, on powstał w Anglii, to ja miałem to szczęście być w tym czasie w Anglii i widzieć to. Proszę Państwa, to syntezator zajmował 3 czy 4 pokoje. To jest rzecz nieprawdopodobna, jak również w tej dziedzinie poszedł rozwój. I mało tego, wtedy wszyscy się pukali w głowę, po co taką kubaturę, po co jest potrzebna taka kubatura, żeby zagrać jeden dźwięk. Ale pamiętajmy, że ten dźwięk zagrany na sposób elektroniczny, on mógł być kształtowany w sposób właściwie nieskończony. Bo tam nie tylko wysokość i dźwięku, ale i barwa, i długość trwania, i nawet częstotliwość sinusoidy można było zmieniać. To rzecz nieprawdopodobna. No i proszę, doszliśmy do tego, że w tej chwili instrumenty elektroniczne są tak skonstruowane i są tak doskonałe, że bardzo często nawet ja jako muzyk zastanawiam się, czy to rzeczywiście grają trąbki, czy to tak zwane grają klawisze. No to ja na koniec mam niespodziankę, utwór niespodziankę. Znowu wrócimy do przeszłości, ale nie aż tak odległej, nie będzie to XIX wiek. Zaraz powiem, kto i co nam zagra, ale na razie chciałam się z Państwem pożegnać, ponieważ to będzie już nasz ostatni utwór. Naszym gościem był dzisiaj Karol Radziwonowicz, pianista, pedagog, prezes Towarzystwa imienia Ignacego Paderewskiego. Dziękuję pięknie za udział, jakże aktywny. Bardzo dziękuję, bardzo mi było miło. Dzisiaj wydawała nasz program Sylwia Hej, realizowała Agnieszka Łukasiewicz. No, zanim powiem, że ja się nazywam Monika Małkowska, to jeszcze dodam, że na koniec usłyszymy fragment musicalu. Też nas będzie to prowadziło do miasta Wielkiego Jabłka, New York. New York i to nie jest ten utwór, który śpiewa Liza Minnelli. To jest utwór Leonarda Bernsteina. napisany do musicalu On the Town. I to jest historia trzech marynarzy, którzy spędzają 24 godziny w mieście, mają przygody miłosne. I jak to miasto, proszę Państwa, jest zagrane, to za chwilę usłyszymy zagrane i zaśpiewane, bo jest to musical. To było jeszcze potem przełożone na mowy filmu, zekranizowane był ten musical i wówczas Gene Kelly grał i tańczył, śpiewał także, oraz Frank Sinatra. No a teraz posłuchamy Wielkiego Miasta, żeby Państwo nie zapomnieli, że jednak Wielkie Miasto może też mieć fascynujące, wydawać może, dźwięki. I feel like I'm not out of bed yet. Oh, the sun is warm, but my blanket's warmer. Sleep, sleep in your lady's arms. Sleep in your lady's arms. You got the time, bud? 2 minutes to 6. All night I've been walking the baby. Whoa, oh, his eyes are blue, but her eyes are bluer. Sleep, sleep in your lady. Sleep in your lady. What time is it now, bud? 6 o'clock, will ya? Not another minute to see the famous sights. We'll find the romance and danger waiting in it beneath the Broadway lights. But we've hair on our chest, so what we like the best of the night. Night, light, night. New York, New York, a hell of a town. The Bronx is up, but the battery's down, and people ride in a hole in the ground. New York, New York, it's a hell of a town. Are dressed in silk and satin, or so the fellas say. There's just one thing that's important in Manhattan. When you have just one day, gotta pick up a date, maybe 7 or 8 on your way in just one day. New York, New York, a hell of a town. The Bronx is up, but the battery's down, and people ride in a hole in the ground. New York, New York. New York, a hell of a time. Przypominamy. Usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Jesteś dobry dla zwierząt, dla najbliższych, w wielu sytuacjach, ale możesz być też dobry w nieskończoność. Jeśli chcesz być nieskończenie dobry, Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl może Ci w tym pomóc. Wejdź na www.salvatti.pl i sprawdź, jak być nieskończenie dobrym. www.salvatti.pl. Ogłoszenie społeczne.